op die moment zelf heeft dat weinig betekenis? Of denk je van, oké, ik ben een puber en ik wil hier, ik heb geen zin om uit te stappen? Waarom stapte je niet uit? Ja, dat weet ik dus niet meer zo goed. En het is dan door er achteraf over na te denken dat er zo'n aantal van die anekdotes zijn geweest en waaronder die zo heel exemplarisch worden en ineens besefte eigenlijk dat je als kind toch ook al de sporen meedraagt van je latere leven of zo. Ja, en je ouders zeiden niet, kom op man, schiet op, we hebben je niet voor niks een end gereden. Nee, ik heb geluk gehad met mijn ouders eigenlijk op die moment, maar ook later in mijn leven, dat ik kunst mocht gaan studeren, überhaupt bijvoorbeeld, heb ik eigenlijk ook te danken aan hen en aan twee oudere broers die ik heb gehad, die gelukkig al hadden gestudeerd en dat goed hadden gedaan aan de universiteit. Dat zat al snor. Ja, en ik denk dat zij dachten bij die derde, die Benjamin, die jongste, die kan, daar kunnen we wel wat mee experimenteren of zo. Ja, ja. Je houdt ook heel erg van mythes, hè? Ja, in ieder geval zo dat ik denk dat elke kunstenaarsbiografie eigenlijk een mythe is of een soort constructie. En elke biografie, de biografie is belangrijk binnen mijn werk omdat ik die fictieve autobiografie maak. Al 15 jaar lang ben ik die aan het tekenen en aan het verbeelden. Maar ik heb gaandeweg beseft dat elk verhaal dat verteld wordt, of elke biografisch verhaal, eigenlijk een soort fictie is ook. En je komt daar stilletjes aan achter door heel veel biografieën te lezen. Hè. Zo las ik bijvoorbeeld weer laatst die biografie van Edward Munch. Een heel goede biografie. Maar daarin vertellen ze bijvoorbeeld dat Munch op zijn vierde al zo'n buitengewoon tekenaar was. Hè. En dat hij houtskool uit de kachel haalde, hè, van verbrand hout. En de prachtigste tekeningen op de vloer tekende. Op de parketvloer, de houten vloer. Omdat er geen papier aanwezig was in de armoedige gezin. Maar daarin voelde natuurlijk al dat de biograaf een beetje misschien een loopje neemt met de werkelijkheid. Het is natuurlijk niet te checken of dat die tekeningen er echt zijn, want die zijn natuurlijk vervaagd. Maar dat zijn ook allemaal mooie verhalen. En eigenlijk verhalen waarin dat je ergens ook wilt geloven. Hè? Of als ik een ander voorbeeld kan geven, het voorbeeld van Joseph Beuys, zijn kunstenaarsmythe, of zijn oorsprongsmythe, waarin dat hij crasht met zijn vliegtuig in de Krim. En daar Joseph Beuys was een Duitse kunstenaar. Ja, een heel belangrijke kunstenaar eigenlijk in de 20e eeuw. En die heeft zo'n oorsprongsmythe bedacht, denk ik, hè, waarin dat hij als gevechtspiloot neerstort in een afgelegen gebied in de Krim. En daar wordt hij gevonden door een nomadenstam. En die verzorgen hem eigenlijk en pakken hem in boter, ze smeren hem in met vet en ze wikkelen vilte dekens rondom hem. En dat zijn eigenlijk symbolen die hij doorheen heel zijn oeuvre gebruikt en daar een heel symbolische kracht aan geeft en een heel oeuvre rond uitbouwt. En daarin kun je de vraag stellen van, ja, is dat verhaal nu waar gebeurt of niet, maar eigenlijk is dat niet de juiste vraag. We moeten kijken naar dat ongelooflijk oeuvre dat Joseph Beuys ons geschonken heeft. Hè. En die oorsprongsmythe is daar ook deel van en is zo'n prachtig verhaal. Het is ook helemaal niet interessant of het waar is eigenlijk, toch? Nee, en er is dan veel onderzoek gedaan door kunsthistorici die dan gaan zoeken van waar is dat waar is dat vliegtuig neergestort? Zien we daar nog bewijs van? Of zijn daar nog brokstukken van? Of zo? Natuurlijk vindt niemand iets. En Beuys doet daar zelf ook heel mythisch over. Even tussendoor, want vocht hij dan voor de nazi's? Ja, dat denk ik niet eigenlijk. Dat vind ik dan een interessante vraag. Ja, inderdaad, dat zouden we verder moeten uitzoeken, ja. Ja, in ieder geval. Het huis uit 1920 of zo, toch? Ja, en wat ik denk dat de interessantere piste is of zo, om u in te beelden van hoe dat eruit heeft gezien of zo. In Voorlinde, in de tentoonstelling, zat dan bijvoorbeeld ook zo'n grote asbak van mij, zo'n keramische sculptuur. Ja. Waarin dat je Joseph Beuys eigenlijk 2 seconden na die vliegtuigcrash ziet. Hè, en die loopt helemaal gewond uit een. Je ziet een halfbloot poppetje. Ja. In die asbak en bomen en groen. Ja. En hij ziet er heel verdwaasd uit. Ja, en het is eigenlijk die verbeelding, hè, van hoe zou die scène er kunnen uitgezien hebben of zo. En die interesseert mij van die visualisatie. En dat is een visualisatie van mij. Hè. Ik verbeeld me dat, hoe dat moment eruit had kunnen zien. Meer vind ik interessanter dan effectief naar de Krim te reizen en daar te gaan zoeken naar een oud wrak. En te weten of het een nazi was. Ja. je gebruikt dat werk van Beuys ook op je tentoonstelling. Ja. Hey, jij hebt die asbak achter. Ja, jij noemt het een asbak, maar het is gewoon een keramiek iets. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat zijn voor mij zijn de asbakken. Daar zijn ook zo van die dingetjes waar je sigaret in kan leggen. Okay. Dus het zijn wel echt asbakken. Maar dat komt eigenlijk door het feit dat ik een heel heftige roker was. Hè, nu al iets minder. En ik kocht een keramische oven omdat ik heb beeldhouwen gestudeerd. En ik wou eigenlijk terug meer in dat beeldhouwen geraken. En ik dacht, dat is een heel makkelijke manier van beeldhouwen. Ik hou niet van het beeldhouwen van eerst een stelling te lassen en dan te boetseren en dan af te gieten. Dat is een heel technisch procedé. Dus ik dacht met die keramiek van, ik kan gewoon iets boetseren, ik steek dat in de oven en ik kan het er 48 uur later uithalen. Het is een soort lichte techniek. Maar ik kocht die oven en die stond plots in mijn atelier en ik dacht, ja, maar wat moet ik nu maken? Meestal gaat het andersom, dat je eerst bedenkt wat dat je maakt. En toen dacht ik terug aan dat wij als kind eigenlijk asbakken moesten maken voor onze grootouders in op de school. Kleuterschool, ja, ja. Als kleuters zo. Dat is een gebruik dat niet meer van toepassing is, denk ik, vandaag de dag. Er zijn wat vragen rond gerezen of dat dan nog wel oké is om te doen. Maar ik vond dat wel een mooie manier om terug te beginnen met dat beeldhouden. In een soort heel kinderlijke beeldtaal. Het is ook een beetje naïef gemaakt. Ja, omdat toenertijd kreeg ik ook zelf kinderen en was ik veel met hen naar Pingu aan het kijken en zo. En dat was eigenlijk een soort esthetiek die ik terug in mijn werk wou krijgen. Omdat mijn houtskooltekeningen, mijn andere tekeningen zijn redelijk realistisch en technisch beter getekend of zo. En ik dacht, ik zou ook graag die naïvere beeld al in mijn werk krijgen. En met dan naar Pingu te kijken en naar buurman en buurman werd ik een beetje geïnspireerd en begon ik die asbakken te maken. En plots had ik een 100-tal asbakken in mijn studio staan en dacht ik, misschien is het tijd om ze ook eens te exposeren of zo. En die asbakken zijn eigenlijk ook verhalen die passen in die fictieve autobiografie. Dus, In jouw fictieve autobiografie? Ja. Ook al gaat het over Joseph Beuys of... Ja, dat is dan zo gezegd dat ik daarbij was bij Joseph Beuys. Hij of bevriend was met hem of ik in een andere asbak die in Voorlinden staat ben ik bevriend met Claude Monet. Hè. En kijk ik hem als hij staat op zijn bruggetje in Giverny daar. En zo zijn dat allemaal kleine verhalen eigenlijk. Ja, want je onderzoekt eigenlijk het kunstenaarschap. Ja. Door je ook zo in al die andere kunstenaars te verdiepen, hè, in Beuys, maar ook in Monet inderdaad. Ja. En in tal van anderen die ik allemaal niet ken. Wat onderzoek je precies in al die biografieën die je leest, al die imaginaire gesprekken die je voert met je kunstbroeders die al lang niet meer leven? Wat ik onderzoek, denk ik, zijn kunstenaarsstrategieën of verschillende kunstenaarsstrategieën of wat het is om een kunstenaar te zijn. Of ook die mythes daar rond. En ik denk dat dat uit een soort wantrouwen komt van mijn eigen kunstenaarsbiografie. Dus ik ben opgegroeid in een soort middenklasse gezin. En een beetje buiten Leuven, wat een stad is in België die dicht bij Brussel ligt. Een universiteitsstad. En mijn ouders waren niet echt... mijn moeder is een leerkracht en mijn vader een ingenieur. En wij gingen wel eens op reis en dan gingen we naar Uffizi een dag kijken of zo. Maar voor de rest was er weinig... kunst aanwezig. We hadden een reproductie van Paul Klee hangen, maar dat was zo'n poster in een lelijke kader. En we hadden een boek van Escher in de bibliotheek staan. Maar dat was het eigenlijk. En ik heb op dan als puber een aantal dingen gezien zo, die dat mij getriggerd hebben om meer in die kunsten mezelf daarin te verdiepen. Maar er is altijd een soort wantrouwen gebleven tegenover dat kunstenaarschap. Dat ik denk, van jezelf? Van mezelf, ja. Omdat ik veel van die biografieën las, hè, en van grote kunstenaars. En waaruit bleek, zoals die Munch-anekdote die ik vertelde, dat die al op jonge leeftijd een bijzonder talent vertoonde. Dacht ik, ja, ik heb niet die soort biografie. Dus wat ik dan ben beginnen doen, is van allemaal soorten kunstenaars te verzinnen, hè, die ik zou kunnen geweest zijn, of met een andere biografie. En eigenlijk al die alter ego's samen, of al die verschillende kunstenaars samen, zijn mijn eigenheid geworden of zo. Dus het is die... Dus diversiteit is jouw eigenheid. Ja, voilà. En daar ben ik dan achteraf achtergekomen. En het is ook, zoals je mooi in je inleiding zei, die kracht van die verbeelding, hè, dat het daar een beetje over gaat. Dat we als mens die unieke gaven hebben gekregen om ons iets te kunnen verbeelden. Hè. En het is eigenlijk ook een heel kinderlijk spel. Hè. Als ik nu naar mijn kinderen kijk, spelen die ook alsof dat ze Michael Jordan zijn of zo. Hè. Die zijn aan het basketten of ze zijn aan het voetballen. En dan zegt de ene tegen de andere, ik was Messi. Hè. En ik ben Ronaldinho of dit of dat. Dus dat is iets eigen aan de mens dat wij ons inbeelden iemand anders te zijn, denk ik. Of dat we die kracht hebben om dat te doen. En ik vind dat een gave die we niet mogen vergeten of waar dat we de nadruk op moeten leggen. Ja. Op de tentoonstelling in Voorlinden is een van de dingen die jij je inbeeldt, is dat je een plein air schilder bent. Dus iemand die met zijn paletje in de natuur gaat staan en daar landschappen schildert. Ja. Terwijl jij dus nooit je studio uitkomt. Ja. Wat is dat verlangen? Waarom leef je je daarin in? Want die schilder in je studio gemaakt. Ja. En helemaal niet in de blote lucht. Nee, ja. Als ik die fictieve autobiografie begon te maken, was het voor mij heel belangrijk om iets biografisch te vertellen of iets te verzinnen dat natuurlijk heel ver afstaat van mijn eigen biografie. Het heeft weinig zin om iets te verzinnen dat heel dicht bij mij zelf staat. Want dat ken ik. Verzoeken natuurlijk, dat ver van mij afstaat. En zo ben ik uitgekomen bij dat plenarisme, omdat dat iets is wat heel ver weg staat van mijn dagelijkse praktijk. Ik blijf altijd binnen die vier muren van het atelier. Dat is daar lekker warm, alles werkt daar perfect. Ik heb daar al mijn oliepastels staan en alles is georganiseerd. En het is ergens wel een soort ultiem verlangen of zo om die plenarist te zijn, hè, naar buiten te gaan. En ik heb een ongelooflijke bewondering voor die kunstenaars op het einde van de 19e eeuw die dat doen. Maar ook in de 20e eeuw, hè, mensen zoals David Hockney en zo, die daar nieuw leven in hebben geblazen. Maar ik weet zeker van, als ik daar dan buiten sta, dat ik onmiddellijk gefrustreerd zou zijn en koude voeten zou krijgen en last zou hebben van de regen of van de zon in mijn ogen of zo. Dus ik hou heel erg van die beslotenheid van dat atelier en dat comfort ook. En dus wat ik eigenlijk doe, is ik beeld mij in dat ik een plenarist ben. Hè. En dat is het goede natuurlijk aan die tekeningen. Ik sta uren en uren per dag voor zo'n wit blad. Hè. En ik heb eigenlijk heel veel tijd om die dagdroom te vervullen. Hè. Ik kan die dagdroom niet creëren als ik aan een tafel zit of in een zetel in een boek zit te kijken of zo. Ik heb die lichamelijke handeling van dat tekenen nodig om eigenlijk mijn geest vrij te maken. En het is een beetje zoals dat ik nu van Antwerpen naar hier, naar Hilversum. Dat is een rit van 2 uur. Je komt hier aan in Hilversum en je denkt, hoe ben ik hier geraakt zonder accidenten? Terwijl ik de hele tijd, ik heb bijna niet op de weg gelet, blijkbaar. Hè. Ik heb wel op de weg gelet, maar de hele tijd is mijn geest weg geweest. En zo werkt dat vaak, dat je lichaam iets automatisch moet doen of iets dat je heel gewoon bent. Ik rij veel met de auto en dat je daardoor, dat je geest heel vrij kan zijn. En dat is met dat tekenen ook zo. Dus ik geef mezelf eigenlijk uren en uren de tijd en mijn lichaam is bezig met iets heel automatisch, met dat tekenen, wat ik ondertussen al zoveel jaar doe, dat een soort automatisme is geworden. En daardoor kan ik eigenlijk die dagdroom toelaten en kan ik met mijn gedachten heel ver geraken en mij inbeelden dat ik die plenarist ben, zonder dat ik effectief naar buiten moet en koude voeten krijg. en dan onder al je tekeningen en schilderijen staat een soort commentaar, hè? Mm-hmm. Eigenlijk een soort context toch, op de een of andere manier, van wat je hebt ingebeeld. En ook wel een beetje een leidraad voor ons, voor hoe we naar dat beeld moeten kijken. En dan staat daar bij die plenarist, ik wist helemaal niet dat dat een term was, plein air is. Ja. First of all, I'm a landscape painter. And second, I would never consider quitting my day job. Don't you worry. Ja. Dus je neemt eigenlijk jezelf ook een beetje... maak je grap van jezelf. Ja, er zit heel veel ironie natuurlijk in dat werk. En ik kijk naar die kunstenaarspraktijken en dat je mythologiseert daarover en dat je construeert. En die tekeningen zijn zeker geen cartoons of zo, het zijn geen grappen, maar er zit altijd wel een soort ironische commentaar of een soort deconstructie van die mythen in, denk ik. En dat specifiek werk gaat eigenlijk over een tennisveld, hè, dat ik teken. En ik heb ook net zoals met dat plenarisme, een gigantische fascinatie met tennis. En elke morgen als ik mijn tanden poets, denk ik, of heel vaak toch, denk ik van hoe zou dat leven nu zijn als toptennisser? Dat ik nu mijn tanden aan het poetsen zou zijn en dan straks mijn tenniszak inpak en dan ga oefenen op terrein, uren aan een stuk. Dus dat is ook zo'n soort dagdroom van mij. En daar maak ik dan ook tekeningen over. En die specifieke tekening gaat er dan over dat ik een pleinairist ben die tenniscourt tekent, hè, als een soort landschap. En zeker niet begint te dromen over een tenniscarrière, want daar heb ik echt te weinig talent voor. Ja, je hebt jezelf ook getekend als tennisspeler die in de lucht hangt en geweldig gaat scoren. Dat voel je aan alles. Dus dat is een dagdroom die echt wel een tijd geduurd heeft, zou ik maar zeggen. Die echt verschillende weerslagen heeft gehad. Ja, en die komt vaak terug zo. En eigenlijk zijn dat allemaal verlangens van mij. Dus bijvoorbeeld die droom om toptennisser geweest te zijn. Of die droom om plenarist te zijn. En die verlangens die probeer ik eigenlijk te bevredigen door die te visualiseren in mijn atelier. Hè. Dus dan maak ik zo'n tekening. En dan hoop ik eigenlijk dat dat verlangen stilletjes aan weg hebt. Want ik zal nooit een toptennisser zijn of een plenarist. Bijvoorbeeld, ik heb dat ook met een zwembad. Hè. Ik zou heel graag een zwembad in mijn atelier hebben. Omdat dat een soort symbool is van oké, nu heb ik het goed voor elkaar of zo. En ik zwem heel graag. Maar ik weet dat ondertussen, omdat ik al redelijk lang dat werk maak en die verlangens ken, van eens dat zwembad er effectief zal zijn, dan wordt dat te reëel bijna. En die realiteit die heeft allemaal hobbels en obstructies. Hè. En ik weet dan dat ik daar kloor in moet doen. En dat lastig is, ben er heel slecht in. En dat zwembad vuil gaat worden van al die houtskool en zo. Dus dan denk ik, oké, in plaats van dan nu dat verlangen effectief in die realiteit te brengen, het betere wat ik kan doen, is daar een maquette van maken. Hè, of me dat inbeelden, of daarover te dagdromen en te denken van welk schilderij ga ik boven dat zwembad hangen en hoe gaat dat eruit zien. En door daar tekeningen over te maken en sculpturen van te maken en maquettes, hoop ik, en meestal lukt dat wel, verdwijnt dat verlangen een beetje en kan ik dat ergens een plaats geven. Ik kan me dat voorstellen als het gaat over toptennisser worden. Ja. Maar zo'n zwembad lijkt me toch wel heel verfrissend in de zomer. En een maquette, daar heb je niet zoveel aan om in af te koelen. Nee, maar ik merk toch dat me dat helpt. En dat gaandeweg doorheen ouder te worden en doorheen het leven, ik meer en meer probeer te begrijpen of te beseffen dat soms het verlangen naar iets eigenlijk veel mooier is dan het effectieve bezitten. Zo. Het is eigenlijk Fernando Pessoa predikt in zijn boeken van gebruik die verbeelding, hè, en dat verlangen en leef in die droom eigenlijk in plaats van in die realiteit, omdat die realiteit zo veel obstructies telt. En een zwembad kan leuk zijn, inderdaad. Hè. Maar je lost daar niet je verlangen mee op. Hè. Want dan verschuift dat verlangen weer naar iets anders. En zo krijg je altijd maar meer en meer. Hè. En ondertussen, dat wordt ook een soort zware ballast of zo. Maar dat verlangen is misschien ook meer iets existentieels. Ja, dat zal zeker waar zijn. En ik denk dat die verlangens op zich niet slecht zijn. Hè. Het is gewoon de manier, denk ik, waarop dat we met die verlangens kunnen omgaan. En ik vind dat een aangename manier en ik zeg zeker niet dat mij altijd lukt. Ik laat me zeker ook vangen in mijn verlangens. Maar ik vind het een mooie manier om die verlangens, om daar iets mee te kunnen doen of die te visualiseren en daarover te dagdromen. Dat verschaft mij enorm veel plezier. Ja. Ja, op de expositie, we hadden het over Joseph Beuys. En van hem staat daar dan een sleetje met een vilte deken en vet. Ja. Hè, dat gaat helemaal terug op die mythe. Ja. Waar we het net over hadden. En daarachter is dan een groot werk van jou. Een houtskoolwerk van, ik denk, misschien wel 4 meter bij 3 meter of zo. Ja, 6 meter op 3, ja. Uh-huh. 6 op 3. En daarin ben je het dek aan het schrobben van een boot. Ja. En wat vrienden zijn op die boot. Ja. En iemand staat in een kajuitje met een stuur. Een hoge golf dreigt die boot te overspoelen. Ja. Maar dan boven die golf zie je nog dat het allemaal niet echt is. Dat het in de studio is. Ja, dat is een belangrijk aspect van die tekening. Zeker en van meerdere tekeningen. Ik wil nooit de toeschouwer in de maling nemen of zo. Mm-hmm. Ik wil zeker niet dat je binnenkomt en echt gelooft dat ik op die boot heb gezeten. En van, waar was dat dan, die boot? En wat heb je daar allemaal meegemaakt? Ik denk dat je moet kunnen geloven dat het een fictie is. En je moet ergens meegaan in dat verhaal. Een beetje zoals dat verhaal van Joseph Beuys dat ik vertelde. Van, we weten eigenlijk dat het niet echt gebeurd is, hè, of er zijn heel grote twijfels, en toch willen we erin meegaan. Hè. En ik denk dat dat vaak de kracht is ook van een fictie. Ik heb vaak gedacht dat een leugen vaak interessanter is als je weet dat iemand aan het liegen is. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik had als kind een buurjongen en dat was een pathologische leugenaar, maar die was daar niet zo goed in, omdat je wist de hele tijd dat hij aan het liegen was, maar dat was een van mijn beste vrienden, omdat dat zo amusant was om bij te zijn. Die had de meest ongelooflijke verhalen. Hè. En je wist dat die verzonnen waren, maar moest dat dan echt zijn? Of, ja, dan passeren zo'n leugens ook. Dus bijvoorbeeld, ik betrap mijn eigen er soms op dat dat ze aan mij vragen, wat heb je daar juist gegeten? Hè? Dat ik zeg van, ja, ik heb pizza gegeten, terwijl ik eigenlijk een steak heb gegeten of zo. En dan denk ik, waarom heb ik hier nu over gelogen? Dat is totaal niet interessant. Dat is ook niet interessant voor u. Maar eigenlijk, van zodra dat ik een verhaal begin te vertellen en dat jij begint te twijfelen aan mij, van, is dat nu echt gebeurd of niet? Dan komt er zo'n soort interessante dynamiek op gang, denk ik. En dan begin je na te denken van, ah, die vertelt een verhaal en eigenlijk schept een verhaal ook weer een betekenis of zo. Voor hem is dat belangrijk dat hij nu dat verhaal vertelt. En waarom is dat? En ik denk dat we veel betekenis kunnen genereren met het vertellen van verhalen en van leugens. Ja, want het is dus eigenlijk, je vertelt een mythe. Je zet een mythe neer. Ja. En tegelijkertijd ontmantel je die mythe door te laten zien, nee, ik was niet op een schip op de oceaan. Ik was in mijn eigen studio waar ik van karton een schip heb gemaakt en een golf heb gemaakt. Ja. En daar heb ik een foto van gemaakt en daar heb ik een tekening van gemaakt. Maar het is een beetje zoals als je naar oude films kijkt, hè, waarin dat de science of de visual effects nog niet zo goed doordacht waren of zo. Toch willen we daarin geloven en toch is dat ongelooflijk fascinerend om naar te kijken. En vaak veel boeiender vind ik dan als je nu naar die nieuwe producties gaat kijken waarin alles perfect is nagemaakt of zo. Ergens willen we als mensen ook geloven in een verhaal of zo. Of willen we heel graag daarin meegaan of zo. En wat denk je dat het ons biedt om mee te gaan in die verhalen? Ja, dat is dus, ik denk dat we daar betekenis uit halen of zo. En dat we allemaal voor onszelf verhalen construeren, hè, en zo betekenis geven aan ons leven. En dat dat iets typisch menselijk is. En dat ieder voor zich dat moet doen. En dat is ook wat ik probeer te doen in mijn atelier. Eigenlijk door gigantisch veel beelden te verzamelen. Ik heb een heel groot archief van beelden. En dat zijn heel veel beelden die op ons afkomen en heel gefragmenteerd lijken. Zijn het tijdschriften, knipsels en krantenfoto's? Ja, alles eigenlijk. Ja, uit magazines, maar ook de kunstgeschiedenis zelf bijvoorbeeld. Uit kunstboeken of dingen die ik zie op Netflix of een podcast die ik hoor. Hè, dat is dan geen beeld, maar wel een verhaal. Maar dat wordt dan misschien ook beeldend in je hoofd of zo. En al die dingen komen ergens samen, hè, in dat groot archief. En van zodra dat ik daar een verhaal mee verzin, krijgen die beelden eigenlijk betekenis. Hè. En daarom is mijn werk heel narratief en staat daar ook vaak tekst onder. Ja. Omdat van zodra die tekst daaronder komt, weet ik van oké, deze tekening heeft die specifieke plaats in het verhaal of zo. En dan kan dat uit dat groot archief van al die beelden een is als soort van verwerkt of zo. Ja, ingelost. Ja, ik was ooit met John Welshman, dat is zo'n kunstcriticus, aan het praten. En die zei een heel mooi beeld van kunst maken is eigenlijk het beeld van de zandloper, waarin daar heel veel van boven in die trechter, hè, zit heel veel zand. Daar komt eigenlijk alles binnen. Dat zijn allemaal beelden, informatie. Alle indrukken. Ja, die binnenkomen. En dan gaat dat door dat kleine buisje, dat is de kunstenaar zelf. En dan van onder komt daar ook weer heel veel uit. En dat zijn alle media waarin dat gewerkt en de toeschouwers die dat zien en die daar dan weer een eigen verhaal mee maken. En dat vind ik een mooi beeld, omdat die trechter van boven heel breed moet zijn. Alles moet daar in kunnen komen. Hè. Daar moet Pingu in zitten, maar daar moet ook een werk van Monet in zitten. Of een werk van Bonnard of Joseph Beuys, biografie. Al die dingen komen ergens samen, of de laatste nieuwe Netflix-reeks. En op die manier. En dan zal dat wel gefilterd worden door mijn eigenheid of zo. En die eigenheid, dat is bij elke kunstenaar anders. En dat is ook zo mooi aan de kunstwereld of aan de kunstgeschiedenis, dat al die kunstenaars hyperindividueel werk maken en dat dat heel authentiek is en dat dat buisje bij iedereen anders is. En door mijn buisje zal dat weer iets helemaal anders opleveren dan iemand anders of zo. Ja, en dat anderen zich in die hele individuele ervaring herkennen. Ja, dat is dan een moeilijke vraag, hoe dat je daar de toeschouwer in betrekt of dat vind ik in mijn werk altijd iets heel moeilijk. Van, omdat mijn werk redelijk duidelijk is en afgebakend is. En voor mij heeft dat een heel specifieke betekenis met die tekst erbij. Dat kan misschien nogal dwingend lijken als je dan als toeschouwer daar komt. Omdat alles een plek heeft. Alhoewel ik denk dat er nog wel wat openheid in zit. Maar ik heb vaak gedacht van ik maak dat... werk voor mezelf in het atelier. Hè. En Pierre Wiegen, een andere hedendaagse kunstenaar, heeft ooit zoiets moois gezegd. Die zei, elke kunstenaar maakt maar voor 5 mensen of zo zijn werk. En dat is zijn moeder, zijn vader misschien. Zijn beste vriend, zijn vriendin of vriend en zijn hond, zoiets. En daar geloof ik heel hard in. Ik geloof niet zozeer in kunstenaars die in hun atelier al heel veel bezig zijn met hun publiek bezig zijn. Want dat is een heel rare verhouding. Kunstenaarschap, of toch mijn kunstenaarschap, is een hele individuele bezigheid. Ik zit meest van de tijd helemaal alleen in mijn atelier. Hè. En als ik echt dat direct contact met dat publiek zou zoeken, dan zou ik beter popster geworden zijn. Ja, of podiumkunstenaar. Ja, podiumkunstenaar, denk ik. Maar dat kunstenaarschap is toch iets meer individualistisch of zo. En dat vertrekt vanuit uzelf in die beslotenheid van dat atelier. Dat is nu zeker gegeneraliseerd. En ik praat over mijn eigen praktijken. Er zijn ook kunstenaars die heel interessante dingen doen met publiek en zo. Maar voor mij werkt dat wel op die manier of zo. Ja. En ik kan niet te veel bezig zijn met die toeschouwers al. We hebben het de hele tijd over mythes gehad. Hè? Ja. Vaak hoort bij een mythe ook een soort enorme heftige gebeurtenis. Zoals bij Joseph Beuys. Ja. Jij zegt van ik had best wel een probleemloze jeugd. In een aardig gezin. Ja. Je was ook niet altijd aan het tekenen. Nee. Als kind helemaal niet. Je wilde rockgitarist worden. Of skateboarder. Ja. Of drummer. Ja. Allerlei dingen die je wilde. Maar je kon urenlang kijken naar een vriendje wat heel goed kon tekenen. Ja, dat klopt. Ja, dat was zo een van die eerste aanrakingen met kunst of zo. Die had een waanzinnig talent om te tekenen. Hè. Dus je kent als je naar iemand dat kijkt die aan het tekenen is. Ik zie dat bijzonder graag nog altijd. Kijk ik op YouTube naar filmpjes van schilders die aan het schilderen zijn. Er zijn een paar fragmenten van Monet die in zijn tuin aan het schilderen is. Ja. Of Alice Neal die een portret schildert. Dat is maar 1 minuut film dat daarvan is. Maar dat is zo'n grote kracht voor mij. En ik zag dat toen al als jongeling. Dat die buurman van mij aan het tekenen was op dat wit blad. En plots verschijnt er iets. Dat heeft bijna iets magisch. Ja. Zo. Als een foto die ontwikkeld wordt in een donkere kamer en er verschijnt een beeld. Hè. En eerst weet je niet wat dat gaat zijn. Je ziet alleen maar een paar lijnen. En plots zie je een hele wereld zich tevoorschijn toveren of zo. En dat is een gigantische kracht. En die heb ik eigenlijk nog altijd als ik zelf aan het tekenen ben. Dat je uren aan het tekenen bent en dan zet een paar stappen achteruit. En ineens is daar een werkelijkheid gecreëerd of zo. Ik blijf dan nog altijd iets magisch vinden. En die magie duurt soms maar een milliseconde of zo. Maar daar gaat het dan toch terug weer naartoe. Of dan beginnen we weer aan de volgende tekening. Zo grappig dat je dat zelf ook hebt bij wat je zelf maakt. Ja. Want ik ken dat gevoel als toeschouwer. Ja, inderdaad, van filmpjes of zo. Als iets verschijnt. Maar het is wel heel grappig dat jij het kan. Ja, het is zoiets wonderlijk. Omdat ik sta vrij dicht bij mijn tekeningen als ik die teken. Hè. Ja. En het is dat achteruitstappen zo. En dan dat er ineens iets tevoorschijn komt of zo. Het is nu niet bewust dat ik elke dag dat ik dat gevoel voel of zo. Maar daar blijft toch een soort iets wonderlijk in zitten. Uiteindelijk ging je zelf tekenen en was je vastbesloten van... Maakt niet uit hoe lang het duurt, dit wil ik leren. Ja, er is dan nog een klein tussenstapje geweest. Ik ben eens in Parijs geweest naar een tentoonstelling in Musée d'Art Moderne. En dat was een tentoonstelling van de Fauvisten. En ik was toen 17 jaar en ik weet nog dat er een rij stond van 3 meter aan dat museum. Mm-hmm. En ik zei tegen die vriend van mij waarbij ik was van kom, we gaan hier echt niet in de rij staan. Hè. We gaan daar wat in het park zitten en sigaretten roken of zo, I don't know. Maar die heeft me toen overtuigd. En ik weet nog, als ik toen binnen was in dat museum, dat ik toen dacht van, oh, hier gebeurt iets raar. Hè. Als die mensen zich bezighouden met zo'n rare kleuren, de werkelijkheid na te bootsen of zo. Mm-hmm. Hier moet iets aan de hand zijn. Ik was ineens geïntrigeerd door die schilderij. En ik weet nog dat ik daar lang rond heb gelopen en dan de catalogus ben gaan kopen. En eigenlijk ben ik beginnen toen heel veel beginnen lezen over kunst. En ik denk dat daarvan ook mijn fascinatie komt voor die narrativiteit of die... Of het, ja, het proberen, het verhalende achter die. Ja. Dus ik merk nog altijd als ik naar een tentoonstelling ga, dat ik heel snel naar een titelbordje ga om te kijken wie dat gemaakt heeft. Of naar de boekshop ga om daar biografieën te vinden of zo. En dan achteraf, na veel te lezen, ben ik eigenlijk pas zelf beginnen tekenen. En toen merkte ik dat, omdat ik dat op mijn kamer kon doen, toen nog bij mijn ouders thuis, en dan niemand dat zag, dat er geen publiek bij was, dat dat wel functioneerde voor mij. Omdat ik toen al me kon inbeelden dat ik een groot kunstenaar was. Toen oh, al in die eerste tekeningen. Terwijl bij al die vorige bevliegingen, zoals dat gitaarspelen of dat drumstel, je hoort dat direct als iemand dat niet kan natuurlijk. Hè. Je speelt op die gitaar en mijn broers en mijn ouders keken van kun je daar alsjeblieft mee ophouden. Want, maar dus je kunt niet echt in die droom verder gaan. En ik denk dat ik zo in die rust van mijn kamer toen thuis... Ja, dat rustig kon laten ontwikkelen en al kon dromen over een verder leven daarin of zo. Ja, je hebt toen modeltekenlessen gehad, ja, van de enige kunstzinnige persoon in het dorp, een beeldhouwer. Ja. En die zag jouw talent. Ja, talent. Vind ik altijd moeilijk om het daarover te hebben. Ja, die zag wel iets. Of die, nou, die zag iets. Ja, die had mij graag. Of die zag misschien een gedrevenheid of zo. Of dat ik dat echt wou. En die hij was een beeldhouwer. En dan ben ik eens naar zijn atelier geweest. Hè, en dan was ik daardoor gefascineerd. En daar zag ik dan weer foto's van Rodin. En dan dacht ik met zien van die foto van Rodin... van dat is eigenlijk een leven dat ik ook wil hebben of zo. Puur en alleen... Wat was dat op die foto, wat je zag? Ja, als ik me goed herinner, gewoon ja, Rodin... die naast zo'n gigantisch kleine beeld staat met zijn woeste baard. En ja, ik was een jongen van 16, 17 jaar of zo... En ik woonde in een dorp en ineens dacht ik van... Ah, dit is dus ook mogelijk. Zo kun je ook een leven leiden of zo. En eigenlijk had die foto de potentie van een hele leven in zich of zo. Ik zag daar een soort vrijheid in of een soort andere manier van leven. Ik dacht van... Op die manier wil ik ook mezelf eens kunnen zien of zo. Hè. En dan was zo fascinerend. En dan ben ik beeldhouwen gaan studeren... En dan eigenlijk is dat ja, gek gelopen dat dan achteraf dat er ook zo foto's van mij nu zijn. Hè, en dat je eigenlijk dan op basis van één foto begint. Ik heb dat ook gehoord over Frans Klein. Nee, over Mauricio Catalan bijvoorbeeld. Een 20e eeuwse kunstenaar. Of een hedendaagse kunstenaar. Die ooit een foto zag van Frans Klein in zijn loft in Manhattan. Ja. Ja. En die dacht van... Dat is wat ik wil. Ik wil in zo'n loft staan en een groot schilderij maken. Grappig, hè? Dat het die hele secundaire dingen kunnen zijn. Ja, en dat ook zo'n onnozel foto kan zijn. Dat je ziet ergens in een magazine of bij die beeldhouwer thuis dan. En natuurlijk zag ik dan die beeldhouwer ook werken aan die grote beelden. En dacht ik van, ja, dat is hetgeen wat ik wil doen. Ja, ja, dus dat ben je gaan doen. Maar zoals je net al zei, vond je het een hoop gedoe eigenlijk. Ja. Hè? En tekenen had voor jou veel meer directheid. Ja, ja, dat was belangrijk. Toen ik die keuze maakte om beeldhouwer te gaan studeren, was ik denk ik amper 18 of zo. En door dan dat te zien, die beeldhouwer in dat dorp, die foto van Rodin, dacht ik van, misschien ook uit een soort toen nog zo machismo of zo. Van ik ga dat doen en ik ga grote dingen maken en hard werken en zo. En dan heel snel al ondervond ik in het eerste jaar in Sint-Lucas, waar ik gestudeerd heb in Antwerpen, dat dat absoluut niks voor mij was. En dat ik eigenlijk veel te veel bezig moest zijn met die techniciteit. Hè. Dus met dat afgieten. En dat is een heel lang proces en dat mislukte keer op keer. En ik was moe, 's avonds kwam ik helemaal onder de plaster thuis en helemaal kapot van dat afgieten. En ik dacht, zou het toch eigenlijk ook simpeler kunnen of zo. En toen ontdekte ik ook dat medium tekenen, omdat dat het allerlichtste medium is dat er is. Hè. Je hebt vier nagels nodig, een blad papier en een potlood. En je bent vertrokken en je hebt geen stockage nodig of assistenten nodig. En dat trok mij heel hard aan, die lichtheid en die vrijheid in dat medium. Maar ook dat medium een heel andere geschiedenis heeft dan de schilderkunst of de beeldhouwkunst. Hè. Dat is een medium dat heel hard in de marge zit. Hè. En ik dacht, ja, daar kan nog veel mee gebeuren of zo. Of je kunt daar nog veel in onderzoeken. Of je hebt ook niet die zware ballast van die figuren als Van Eyck of Rubens. Hè. Het tekenen was natuurlijk heel lang eigenlijk alleen maar een studie voor, ja, je, voor het schilderij wat je ging ja, maken. Ja, voilà. En ja, dat was interessant voor mij. Hè. Of bijvoorbeeld ook in de Renaissance. Je hebt de Caracci-familie, die maken gigantisch mooie, grote schilderijen. Maar eigenlijk in die tekeningen maken die ook super interessant werk. En dat zijn raadsels en rebussen en grapjes dat die maken. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de tekeningen van Da Vinci, hè, die tronies. Dat zijn karikaturen dat die tekent eigenlijk. En dat zijn ook bijna groteske figuren en grappen. Dat zul je nooit zien op een schilderij van hem. Nee, nee. Dus daar zit een heel groot verschil in hoe dat de kunstgeschiedenis de tekening heeft behandeld of het schilderij. En dat was voor mij ook interessant om in die vrijheid van dat medium daarin te kunnen experimenteren. En ik denk die narrativiteit dat die ook een beetje beter past binnen dat medium van tekenen. Hè, wat dat toch meer bij het dagboek zit of bij het iets routineus, dat iets van elke dag. En tekenen heeft ook veel te maken, denk ik, met het designen van een wereld die er nog niet is. Hè. Bijvoorbeeld, ik drink hier nu uit een glas water. Hè. Dat glas is ooit ontworpen als tekening eerst. Hè. Iemand heeft dat aan zijn bureau getekend, van dat gaat er zo en zo uitzien. En eigenlijk is dat ook een beetje wat ik doe. Van, ik probeer een wereld te ontwerpen die er nooit is geweest. Hè. Dus, of bijvoorbeeld als jij tegen mij zou zeggen, ja, je moet van Hilversum naar het station, zou je een mapje tekenen, hè, of een plannetje. Hè. En aan de hand van dat plannetje kan ik weer in de werkelijkheid stappen en mijn weg daarin vinden. Dat vond ik allemaal mooie metaforen toen ik 18, 19, 20 was, om te beslissen van oké, ik ga met dat medium tekenen verder. Hè, en dat is mijn medium. En dat voelde direct veel juister aan als dat beeld houden. En zo ben ik eigenlijk begonnen als tekenaar. En heb ik de eerste jaren van mijn kunstenaarspraktijk of zo uitsluitend getekend. En probeerde ik dat medium ook te verdiepen. En dat autonoom toen nog met te maken. Toen was dat al mijn houtskool eigenlijk. Toen wel al. Ja, omdat dat een soort basismateriaal van de tekening is. En ik vond dat er een heel mooie kracht in zitten, of een schoonheid om één medium uit te diepen. Mijn idee was toen van, ik ga dat 50 jaar lang doen en ik ga een totale meester worden in de houtskooltekening. Maar ik moet toegeven dat na een kleine 10 jaar of zo, dat ik toch een beetje van dat idee ben afgestapt. Hè. En denk van, er zit ook een soort schoonheid in de verbreding van al die media waarin ik werk. En waaraan dat juist ligt, weet ik niet zo goed. Ik weet alleen dat er één regel is in mijn atelier dat het juist moet aanvoelen. Hè. En dat het interessant moet zijn. Eigenlijk is het atelier een soort laboratorium, hè, waar dat je moet experimenteren. En van zodra dat te routineus wordt, houdt dan dat moet op je voor daar mij of zo. Een stok in het wiel steken. Waarmee ik niet zeg dat ik die houtskooltekeningen niet meer maak of die afschrijf, maar niet meer op een dagelijkse... Nee. Nee, want wat je ook op de expositie ziet, is bijvoorbeeld echt, ja, je ziet een auto, een blauwe convertible, een Amerikaan. Je ziet een van papier en hout, ja, met rode stoelen en een stuur en kilometerteller, alles erop en eraan, helemaal nagemaakt. Je ziet een treinwagon van hoeveel meter lang? Ik denk 9 of 10 meter lang. Ja. 9 of 10 meter lang, van karton en hout. Je mag er even binnen instappen. Dan zie je een asbak met half uitgedrukte peukjes. Je ziet iemand die een kledingstuk heeft achtergelaten. Je ziet beslagen ramen. Als je eruit stapt, dan zie je al het geroeste ijzerwerk. Ja. En het is allemaal van karton en hout. Ja, allemaal in het atelier gemaakt eigenlijk. Hè. Dus het is altijd het idee van de trein. Of als we onze ogen dicht doen en een trein zien, hè, die trein wil ik bouwen. Of die auto, hè, dat is zo'n soort idee-auto. De auto die je in een stripboek ziet. Of zo. Ja, het is de auto van de vrijheid. Ja, van, we gaan. Ja, maar die eigenlijk ook niet gaat. Hè. Dus de auto van de verbeelding of de trein, die rijdt ook niet. Hè. Ik heb de trein nooit eerder geëxposeerd. En toen kwam er een machinist naar mij en die zei, die trein klopt, daar klopt niks van. Die is veel te klein. Oh, wat jammer. En ja, maar dat is ook mooi, denk ik. Die ziet er zo realistisch uit, maar eigenlijk klopt er niks van. En zo hebben we allemaal wel een idee in ons hoofd of zo. Ja. Maar die sculpturen maak ik eigenlijk, zoals dat je inderdaad ook in je mooie inleiding zei, om dan die tekeningen van te kunnen maken. Omdat als ik teken, ik kan Niet uit mijn hoofd zomaar een trein tekenen die er realistisch uitziet. Dus wat ik moet doen is eigenlijk die trein eerst bouwen, hè, daar dan mezelf in plaatsen, daar een foto van nemen. En op basis van die foto maak ik dan een grote tekening. Een klein beetje zoals een traditionele schilder honderden schetsen zou maken, hè, maak ik eigenlijk maanden aan een stuk in mijn atelier een hele ensenering, hè, om die dan uiteindelijk te kunnen tekenen. Maar er zouden ook tekenaars kunnen bestaan, ja, die een foto van een trein bekijken in plaats, ja, van een foto van hunzelf in een zelfgemaakte trein. En die natekenen. Maar dat is, ja, dat doe jij niet. Nee, ik vind het dan toch interessanter om die eigen wereld te bouwen. Hè? Ja. En daar een soort geabstraheerde werkelijkheid van te maken. Daar zit al een soort abstractie in als je die trein zelf maakt. Ja, dat vind ik een interessantere benadering. En ik denk dat daaruit dat beeldhouden, hè, dat ik dan uiteindelijk gestudeerd heb, toch, dat het daar ook terug in, ja, vermengd zit of zo. Of dat dan toch iets is dat daarvan overgebleven is. Ja. Maar het heeft ook iets monomaans zelf die wereld willen verbeelden. Ja. In plaats van de wereld tot je nemen zoals die is. Ja, ik wil die verbeelden. Hè, en ik wil ook in mijn atelier blijven, zoals ik eerder al zei. Omdat ik daar graag ben. En ik wil me eigenlijk ook nu inbeelden dat ik in zo'n situatie ben. Hè, die is een beetje zoals in bejaardentehuizen, hè, zijn er soms demente mensen en die vertonen vluchtgedrag. Hè. Want wat ze dan doen is, ze bouwen in de tuin van dat bejaardentehuis eigenlijk een bushokje. Hè. Maar er komt nooit een bus langs, want dat is gewoon in die tuin. En die bejaarden kunnen daar even in gaan zitten en dan hebben die het gevoel gehad van, ah ja, we zijn hier op de bus aan het wachten, want we willen wegvluchten. En na een tijdje gaat dat verlangen weer weg en gaan die terug naar binnen en vergeten die dat. Dat is een beetje hetzelfde. Ik heb een verlangen om in de jungle rond te dwalen, hè, en daar een plant te vinden of zo. Of een pleinairtekening daar te maken van een bijzondere bloem of zo. Maar ik kan niet echt naar de jungle gaan. Voor verschillende redenen. Dus dan bouw ik die jungle na in mijn atelier. Ik schilder die helemaal en dan maak ik die mooie bloemen. En dan ga ik daar heel even in zitten, misschien een paar uur of zo. En zo hoop ik weer dat de verlangen weg hebt. Ja. En dan hebben we die treinwagon, we hebben een berg, we hebben een vliegtuig. Al die dingen heb je ook gebruikt om een film mee te maken. Want je dacht, ja, beeldhouwwerken eigenlijk. Kan net zo goed een film ervan maken. Ja, zo is dat effectief gegaan. Dat ik dacht van, ja, ik bouw nu zo lang die decors en dan hou ik daar eigenlijk uiteindelijk maar één tekening aan over. Ja. En op die tekening zie je vaak niet hoe mooi die in detail zijn. Omdat vroeger had ik ook niet altijd de plaats om die te tonen, die sculpturen. Dus dacht ik, er moet toch een betere manier zijn om die stukken te documenteren. Die 3D-objecten, die sculpturen. En dan dacht ik, film is misschien een perfect medium daarvoor. Omdat je in hoge resolutie en in kleur alles kunt capteren. En dat dan in het museum of in de galerie op een scherm kunt projecteren terug. En mijn werk is al filmisch. Hè? Dus ik dacht, ja, waarom maken we dan niet ineens een film en laten we daar ook personages door lopen? En dan dacht ik, ja, hoe maakt een film? Dan moet een script schrijven. En dan dacht ik op een te romantische manier na van hoe dat ze dat in Hollywood doen. Hè? Van, je hebt eerst een script of schrijf een script, dan dacht ik, huur een huis in Zuid-Frankrijk en ik ga daar aan het zwembad met mijn laptop. Echt zwembad, geen maquette. Ja, echt. Dus ik heb dat dan gedaan en na twee weken teruggekomen met dat script. En ik heb dat dan een aantal mensen laten lezen en die zeiden allemaal van, ja, het trekt op niet veel. Hè. Ik denk dat dat niet de manier is waarop dat je een film moet maken. En daar hadden die ook gelijk in. En achteraf gezien besef ik dan ook van, eigenlijk wordt mijn verhaal voortgestuurd door beelden, hè, en niet door tekst. Dus het is niet zo dat ik achter mijn laptop ga zitten en een heel verhaal vertellen. Maar het is die beelden eigenlijk, die beeldenstroom die dat verhaal voortduwt. En dan ben ik films beginnen maken. Eigenlijk gewoon decors beginnen bouwen en die helemaal beginnen filmen. En dan dacht ik bij die eerste film van, we zullen na een jaar wel zien welk verhaal dat er zich aandient of zo. Dat heb ik dan gedaan. Daar zaten nog wel wat gaten in die eerste film en een beetje een vreemd narratief. En dan dacht ik bij de tweede film van, ik ga een soort visueel script maken waarin dat personage van de ene scène in de andere gaat, maar op een puur visuele manier en niet op een narratieve manier. Dat is een strategie om een film te maken. En nu zijn we aan de derde film bezig en die zou dan in september ongeveer klaar moeten zijn. Dus elke film duurt ongeveer 2 jaar om aan te werken, omdat de enige regel die ik heb bij het maken van die film is dat we nooit buiten gaan filmen. Hè. Dus dat we altijd in het atelier alles bouwen. En daarmee duurt dat heel lang, omdat je één decor moet bouwen. Hè. En dan filmen we dat 2 dagen, dan breken we dat decor af en dan bouwen we het volgende decor. Dus het is een andere manier van film maken. Ja, en echt alles wordt gemaakt. Dus ik bedoel, in deze film, La Ruta Natural... Komt u met die auto een markt oprijden en dan zijn ook alle uien en alle wortelen en alle bloemkolen zijn ook allemaal van papier en karton. En het is niet, ook nog grappig om even te vermelden, is dat degene die de hoofdrol speelt, die is ook weer echt, maar niet echt. Want die heeft een masker op van jouw gezicht, maar wel een masker. Ja, dat is ook een groot verschil tussen de eerste en de tweede film. In de eerste film... eigenlijk wil ik in al die films de hoofdrol spelen, omdat dat dan werkt binnen die fictieve autobiografie, waarin ik zelf het hoofdpersonage ben. Maar ik wil eigenlijk voor en achter de camera staan. Dus ik wil er zelf in meespelen, maar ook achter de camera staan en de beelden bepalen. Dus dan dacht ik dat dat een goede oplossing zou zijn om dat masker te laten maken van mezelf. Een soort karikaturaal masker. Waarmee dat ik mezelf eigenlijk verdubbel. Een soort personage maak van mezelf. Naar mezelf kan kijken van achter de camera. En waardoor dat ik ook zelf een sculptuur word in die sculpturale wereld. En eigenlijk als een soort sculptuur daarin rondwaal in die wereld. Ja, het werkt heel vervreemdend. Ja, voilà, ja. En je hebt ook niet meer het idee dat het gaat over die gezichtsuitdrukking of die emoties daarvan of zo. Je kijkt eigenlijk naar een bewegende sculptuur, vind ik bijna. En dat masker heeft, ik vind dat een interessant idee dat ik verdubbel. Hè. Dus dat mijn eigen persoon eigenlijk een soort alter ego wordt. En zo had ik bijvoorbeeld een tentoonstelling in China een paar jaar geleden. En ik wou niet graag naar die opening gaan, omdat ik niet graag reis. Hè. Ik ben graag in de atelier. En dan heb ik mijn assistent met dat masker gestuurd. Dus dan loopt daar een soort fictieve Rinus van der Velde rond, die ook kan praten met de mensen. Hè. Maar dat is dan eigenlijk mijn assistent met dat masker op. En dat heeft hij ook echt gedaan? Ja, hij is daar echt op die opening gaan staan met dat masker? Ja, als een soort performance en dat werkt goed. Dat is dan eigenlijk ook een werk van mij. En tegelijkertijd kan ik gewoon in mijn atelier blijven. En, wat is het met jou dat je je atelier niet uit wil? Ik ben wel heel benieuwd naar je atelier. Kun je het beschrijven? Het is gewoon een vierkante witte ruimte, eigenlijk. Het klinkt als de veiligste plek op aarde. Ja, voor mij is het de plek waar ik wil zijn. En het is ook gaandeweg een soort manier van leven geworden, denk ik ook. Dat tekenen en wat ik daar juist zei, dat dagdromen. En dat is iets wat voor mij ook om de werkelijkheid te structureren of zo. Of iets dat ik nodig heb om in deze wereld te kunnen bewegen of daar betekenis aan te geven, moet ik in de atelier zitten. En ik merk heel hard als ik bijvoorbeeld op reis moet of ergens naartoe moet, want ik moet wel naar buiten. Het is niet dat ik een soort kluizenaar ben of zo. Maar dat ik dat direct begin te missen. Ook een beetje zoals roken, zo'n soort verslaving. Dat je iets dat je nodig hebt of zo. En is het ook... ik weet, je hebt 2 kinderen, je bent vader. Dat vind je leuk, dat neem je verantwoordelijkheid. Ja. Maar is het ook niet een soort totale vermijding van de wereld om je heen? Ja, dat denk ik niet, omdat er veel linken zijn nog met de buitenwereld. Of ik probeer nog wel op de hoogte te zijn. Daarom zeg ik, ben geen kluizenaar. In die werken bijvoorbeeld spreek ik met mensen die echt bestaan. Hè. Of het is niet een soort science fiction wereld die ik creëer, of een soort Lord of the Rings-achtige fantasy wereld. Dus alles wat je in mijn werk ziet, kan ook eigenlijk echt bestaan. Of... en die band met die realiteit is nog wel belangrijk. Is alleen, ik weet niet of dat we in de realiteit echt moeten zijn om er iets over te zeggen. Ik denk dat het ook mooi is om er van buitenaf naar te kijken, maar wel te begrijpen wat dat er gebeurt of zo, maar dan een soort betekenis eraan te geven van buitenaf of zo. Ja. Dus je houdt net genoeg contact om... Ja, ik moet ook wel, zoals dat gezegd, ik ben geen method actor die echt gelooft dat ik in die wereld van mijn tekeningen leef. Hè. Ik heb een leven buiten die tekeningen, ook als vader en als, ook als vriend van een aantal mensen. Ja. En ik kom nog wel onder de mensen. En dat reizen, waarom vind je dat, is dat een fobie of vind je dat gewoon naar? Wat? Ja, dat is de grote vraag en dat ga ik nu ook wel eens wat verder onderzoeken. Ik kan ik vind het moeilijk om daarover te vertellen vanuit dat het een fobie zou zijn. Omdat, ja, nee, dat is ook een labeltje wat ik erop plak. Maar... Nee, maar omdat het dan een soort negatieve klank krijgt. Mm-hmm. Ik vind het interessanter om daar iets positiefs of zo... Misschien vertrekt het vanuit een angst, dat weet ik niet. Maar ik probeer daar iets positiefs van te maken. En dan te denken, oké, die dagdroom is zo mooi. Of die verbeelding die we hebben. Of, maar tegelijkertijd weet ik... Misschien blijft dat ook niet zo. Niks is statisch of zo. Misschien zit ik hier binnen 5 jaar terug. Hè, en heb je 3 keer de wereld rondgereisd. Ja, en ben ik aan het vertellen over hoe prachtig het in de Himalaya is. Of zo, en wat ik daar allemaal gezien heb. Of zo. En dat is ook, denk ik, de vrijheid die je kunt nemen als kunstenaar. Om totaal paradoxaal te zijn. En jezelf de hele tijd tegen te spreken. En, of tegen te werken of zo. Dus ergens hoop ik daar nog wel op die fase of zo. Ja. Wat ik ook dacht, van als je zo de ene keer ben je een schaker, en de andere keer een tennisser of een matroos of een weet ik wat je allemaal bent geweest. Het is ook een manier om te verdwijnen eigenlijk. Hè? Ja, een soort dood van het ego wel, denk ik. Of een... een soort contain multitudes van Walt Whitman. Te beseffen van, ik wil veel dingen zijn. Hè. Misschien daarin niet zozeer een dood van een ego, maar een soort uber-ego dat alles wilt zijn of zo. Of je niet kunnen neerleggen bij iets. Of misschien is het ook wel het niet willen samenvallen met iets. En daarin zit ook weer een heel grote paradox, denk ik. Dat bijvoorbeeld mijn werk... heel herkenbaar is van buitenaf. Of je ziet al van heel ver, denk ik, van dat is iets van Rinus. Terwijl dat het eigenlijk inhoudelijk over een totale verscheidenheid gaat. Hè? Of dat ik allemaal kunstenaarsposities uittest. En de ene keer ben ik een abstract expressionist, de andere keer weer een heel klassieke landschapkunstenaar, de andere keer een conceptuele kunstenaar. Maar als je door de tentoonstelling in Voorlinden loopt, merkte wel één duidelijk... stilistisch ding of zo, of een eenvormigheid in die werken, denk ik. Denk ik. Ja, ik zit me dat af te vragen. Ja, heel erg in de dingen die aan de wand hangen. Ja, dat is waar. Maar dan die asbakken en zo, die liggen... Dat is wel waar. Ja, ik vond het wel echt verschillende identiteiten eigenlijk van soorten werk. Oké, ja, maar dan is dat misschien toch ook goed dat die... die gespletenheid symboliseert of van werkelijkheid maakt of zo. Ja, maar het maakt ook niet uit, toch? Je hoeft toch ook niet maar één uiting te hebben? Je hebt gewoon veel uitingen met heel veel stijlen. Ja. Maar ik denk dat daarin zit zo'n grote sprong in mijn werk geweest, denk ik. Een aantal jaren geleden, waarin dat je komt van iets dat... van een soort bijna autistische praktijk, van ik ga alleen dat doen, hè, mm-hmm. En daar echt in te proberen geloven... naar iets waarin dat je alles loslaat en zegt inderdaad wat dat jij zegt, van maakt niet uit. Je kunt een keer zo'n kinderlijke asbak maken en de andere keer een heel groot realistisch werk en dan de andere keer een surrealistische film. Ja. En daar zit ook een soort schoonheid in, denk ik. Ja. Ja, en uiteindelijk, want dat is ook mooi als je door die tentoonstelling loopt, dat je denkt, wat doet die auto hier en wat doet die berg hier? En dan op een gegeven moment komt het allemaal samen. Ja. Toch? Ja, in die film dan uiteindelijk, ja. Ja, misschien zit er ook, dat vind ik ook het mooie aan de tentoonstelling, dat ik met de collectie van Voorlinden heb gewerkt. Ja. En dat die werken eigenlijk ook op een soort gelijkvormige manier worden behandeld of zo. En dat er geen hiërarchie is tussen de werken. Dus je hebt mijn werk en dan de werken van de collectie. En in de werken van de collectie zitten totale meesterwerken van grootmeesters, hè, zoals Margriet of Morandi of zo. Maar eigenlijk gaan die heel mooi samen. Ik weet niet of dat goed aan de... Misschien ligt dat aan de ruimtes of zo, in Voorlinden. Of aan de manier waarop dat ze opgehangen zijn. Maar ik heb het gevoel dat die allemaal samen een één groot verhaal vertellen. En dat er niet een strijd is tussen die werken of zo. En dat vind ik ook belangrijk. Of dat kun je op voorhand eigenlijk moeilijk inschatten hoe dat zoiets gaat uitpakken. Nee, het is echt een aanvulling. Ja, omdat... Ja, je zou kunnen denken van ja, hang je eigen werk naast dat van Morandi om je daarnaast te hangen of te meten of zo. Maar dat gevoel heb ik totaal nooit gehad tijdens het opbouwen. En ook niet als ik er zelf doorloop. Het is eigenlijk de kunstgeschiedenis gebruik gemaakt van de kunstgeschiedenis om een verhaal te vertellen of zo. Ja. Is de laatste vraag, is de leugen beter dan de waarheid? in heel veel gevallen wel, denk ik. En dat is mooi, denk ik, wat Werner Herzog, ik ben ongelooflijk fan van hem, zegt over... filmmaker. Ja, de filmmaker zegt, hij maakt fictiefilms en documentaires. Ja. En hij zegt eigenlijk, mijn fictiefilms zijn documentaires en mijn documentaires zijn fictiefilms. Dus die documentaires, daar neemt hij een loopje met de waarheid. Hè, die dat zo gezegd aan de waarheid vertellen, zijn eigenlijk fictief. En ik hou enorm veel van zijn documentaires, net omdat die zo fictief zijn. Ja. En in zijn speelfilm zit er ook hele documentaire achter gezeten, waarin absoluut. Een schip over een wereld wordt eigenlijk, getrokken. In... Ja, eigenlijk zijn die fictiefilms veel werkelijker dan zijn documentaires. Ja. Ja. Uh-huh. Het was leuk om met je te praten, Rinus. Ja. Ontzettend bedankt dat je helemaal naar Hilversum bent komen rijden. Doe wel voorzichtig als je terugrijdt, want dat gedachteloze, ik weet het niet. Je kan Rinus van der Velde's werk nog gaan kijken in Museum Voorlinde. En daar hangt en staat het tot 29 mei. Dus doe dat, want het is geweldig. Maandag is Francis van Broekhuizen te gast bij Femke. Ze is operazangeres, speelt met de Nationale Opera voor het eerste vertaling van George Orwell's meesterwerk Animal Farm. Straks op deze zender alles over podcasts met Misha Blok in Vink. Abonneer je op onze podcast, want dan heb je altijd wat. Ik wens je nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.